حال یعیلنا فمانگا غربت سرازی وکلبا غریب نشی وما یدری الفقیر متا غناہ وما یدری الغنی متا یعیلو حال یعیلو فمانگا فقر دے. اور شاعر لکھی وما یدری الفقیر متا غناہ, فقیر نہ پڑے گی چکل مالدار رکھے گی. وما یدری الغنی متا یعیلو, اور غنی تا پتہ نشتے چکل با غریب کی گی. اللہ تولو چ غریب بنشے سمانا کہ خزی دی سلوری کا نا او بیا اختری او تا تی جوڑے راوڑا افی جوڑا دا 5,000 روپے نا 20,000 روپے شے او چی بیا دی ہری بی بی کم سے کم دا 15 بچی وی کہ نا او 15 شل شو او چی بیا دی زر روپو جوڑے نا 10,000 شو دا کو مر سر 15,000 خو پا یو اختر دی پا یو اختر دی خرچہ کی گی اور سپلائی عمدہ سے 500 روپے اور جوڑا کا پوچھے گا نا اچھے دیر جوڑی دے 500 روپے بھی ہاں 530 کا نہ مخواری کے 50,000 روپے نہ سوا شوا اوڑی کے اختر کے مدد 1,00,000 روپے کپڑے شو اور پسے لوئی مرا رہے اور چا بوزا بہ گئی اور چا بنا اور بس گردا اور پسے گیا تو بس دی. اللہ تعالی غریب بنشی آنا غریب کی گی بنا بوجھ بدر مانگ کم بھی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائے اللہ تعولو دعیال نہ دے عیال کم بھی تو اللہ تعولو سمانا نبزیات وی اقبل عیال نبزیات وی اقبل عیال فمانی بانی پوش ہوئی چو دا وہم ہونا کہ چا حدیث سر مخالفت را گئے چو تناکہ ہوا توالدو فین یوبائی علکہ یوی خزنہ د توالد تا مکوا کن دا بچو تا مکوا نو قرآن خدای چی سلور مکوا ولی چی زیادتوائی بنا آیالا نو چی یو دا نو بز یوی اولاد بی او که سلور دی اکرلی نو سلور نو بزی اولاد تا مکوای کنا نو زیاد بشی دربانی نو اللہ تعولو سمانا چی زیادت نکی اخپل آیالا یو نو زیادتوائی کن چی سمر زیادتی گی و چی سلوری نو بیا خوب زیادتی گی ارکار چی یوی ماشوم رازی کنا او 50 کال استاد عمر مثلا بیا 50 بو خوشی کنا کم سے کم 50 دے یو نشی 50 دے بل نشی اللہ اکبر او کسی کی دی 2 کال پس یہ ہاں انا 50 نہ کنا 25 کا نسل بچی دے شلنو چس بی بیان دے سلور شی اللہ تعالی زکا مولا سنے کو شری باندھ روان دے کہنا شری باندھ روان دے اگر چھوٹا کنبا بڑی خوشحال ملا مخالف تھے کہنا الحمد للہ لگ معشمان خوشحال کو رہنا اگر حرام ادا کہنا دیکھو نور سے کار مشتے اللہ تعالی امام شافی سے بھی عیال بدزیات نشی نہ مصیبت کے بنن خالی سڑیاں پر درس و تدریس پکے لی جا رہے ٹھیک اللہ تعالی وات النساء صدقات نحلا خدا یاد ساتا کہ قرآن داخی چ عادل کو لشی نبیا خسلو رکا وہ قرآن میں چادل نشی کولے نبیا یو ڈیرا تھا اواقی برے کا نا ادا ڈیرا مشکل خبر سر قبر حضرت کم در رکھا نا حضم یو مر گئے دو بی بیان معلوم ترغیب رکھا اور بہرحال مات دیر پیشکشم شیوی تو یہ عورت منگ عام نسان زم درس گاہوں نزدی نزدی نہ پہ درس گاہ کی آئے سبق نا صاف لاڑ پہ منڈا منڈا مائے چھو خدا خیر حفیق کی چھو واپس را گئے سبق لاش ما اور تو یار مر گری تمہیں اخی دسو جو منڈا مان لاڑ چکتل میں تانے شلے دلے مائے داس پہ بس پرے گی تو خبر ہے مائے نہ یار خیر سے خبر ادا وہ تو سنگانو جنگو کمیز پہ زما شلے تھا خیال دے مغ سنگا پتا قتل نہ چھپ میں سبق کے لاڑا ماں جگڑ جگڑا ہوا کلاسے میں کون پکے تمہارا کمیز لا میں قرآن خزک ہوئی چل رہا تھا بولو بیا پکی بیری شری کی کرے اور واقعی دی زمانے کی خدا عدل بالکل مفقود دے حقیقت داد علماء دل نشی کل عوام نے بس گنائے آؤ کل انعام تھے عمر دغ سکی اللہ ماشاء اللہ ہر بے شکو ماما بر کے خالی باشد کا وات النساء صدقات نحلا در مسئلہ اعطاء المہور اعطاء المہور مانا خزا دی اکڑا ناغیل با مہر ورکے واتو النساء ورکے زنانو تا صدقاتهن مہرن ددوی نحلتن پا خوشالے عام ترجمہ دا او تفاصیل مانا کی نحلتن فریزتن نحلتن مسماتن نحلتن واجبتن مانا سوشو ورکے زنانو تا مہرن ددوی نحلتن پا خوشالے سا پا خوشالے ورطمال مار اوالا کا دا ورته مو چې ما ته بخا باز خلکې کنه مسله راشي وای جی دې ما ته مار بخلا په خپل په خوږه کې تا ورته لو مې ما ورته ویل ای سوال ګره دې خدای نه سوال کې چې ما ته مار بخا نه شریطوب جوان مرضی دا چې دغه مار هغه ته بس اول ورته کېده دا دې حق دی ها دا واخه کې ما څه کوي دې نو زبد امین شم امانت دې او که تاخل نه بس ټیک تا صدقاتنا نخلا او خازن در تلکل چه دا مهر حق دا خزه ده هیس ولی دا خزه لرا اختیار نشته چه دا خزه نمار والی لار دا لور نمار نشالسته رورتی نشالسته لکه چه باز علاقو که رواج ده خازن پر تصریح که دا خود خزه حق ده فاین تبنا لکم انشین محاوری مانا فاین تبنا لکم که او بخی دا زنانی تاسو تا ان شئین که بخنو که دا زنانی تاسو تا ان شئین من ہو پا یو سیز باندی دی مارنا نفسن پا خوشار دزر نفکلو نخری دا مال دا مار حنیئن پا مزو سرا مرین بے نقصانی حنیئن حزم دار تیشو کنا حنیئن پا مزی سرا مرین بے نقصانا یا حنیئن بے گناہ مریان بی مرزا حنیان پا بیغم ایسرا مریان بی نقصانا تیشو حنیان حزم دار مریعا موافق دا مزاج دا طول ترجمی دیخوا بلا مانا فاین تبنا لکم که چر خوخ کی دا زنانی لپارستاسو آن شئین دا آن چر دی پا مقام دا حال که دی متزمن دے معنی دا عافیاتن لرا فین تبن لکم عافیاتن تشوا کہ چری خوخ کی دا زنانی لپارستاسو پا دا سی حال کی عافیاتن انشئن چافک ان کی وی تاسو تا پا یو سی سرا منہو دے مہرنا منہو زمیر مہر تراجی دے پیتباد دے جنس نفسن دا تمیز دا عافیاتن ندے نفسن لجهت تا خوشاله دا نفسا فکلو نخره دا مار حنیم مریا حنیم حزمدار مریا اسانه سر تیری دون که دا مرینا آنور علماء لکه چکا معنی اکرما حنیم لا اسم فیه مریا لا داع فیه بی گنا بی مرزا حنیم لا غم فیه مریا لا نقصان فیه حنیم اے پا خوشالے دا نفس مریا موافق دا مزاج اور علی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ چر یو سڑے تا خزا مار پلی گی دی آنتے دیو کہ چر اگی مار پی سو باندی دا گبین واخلی اوکور کی دا گبین استعمالی نو نسخہ دا محبت تا خوش لکن محبت پا پزوجی نو کی امیشہ دے پارے وَلَا تُعْتُ صُفَا مُعَلَكُمْ دا سلورم حکم دے او دې ته حفاظت د اموال سفها او سفینه مراد دلته بيوقف قمق نه ده ماشوم مراد ده چا یتیم ده ولا تؤتوا السفهاء امر کوي نه پيوتا اموالكم اخفل مالنا پس دلته سوال دي چاله کا سفي ته مال ورنکي نو مانس سفي سره احسان مکو حالانکه سفي سره احسان خو پکار دي د اموالكم اصل کې اموالهم ده خدا هم پسی کم راوڑے دے اشارہ دا لکا خپل مال چی تا بیزای لگای خفکی گی نو پردے مالوں بیزای لگولو تا مپرے گی دا نو ام هم پسی کم راوڑے خوا لا تو تو صفا آ مورکوی نا پیو تا اموالکم یعنی مالون دیاغی ما حوالکوی حقی تا دیاغی مالونا حکومی ولی راوڑے لکا تا دا خپل مال پا بیزای لگولو خفکی گنا او تا تا دک رسی نو دا صفی او دا یتیم مال چه بیزه اولگی نو خفکان پیو کوا یعنی مور کوا تا التي اغمالنا جعل الله لكم قياما چلا گردو لدا مالنا لپارستاسو قوام قياما سبب دا زندگئے قواما قياما اي قواما لابدانكم واردقوم فيها ورزق ورکوه دي يتمانانو تا دي دغي مالنا وقسوم جامي ولا ورکوه وقولوا لهم اوائي دويتا قولا معروفا وينا موافق دا شريعت تفسير مدارك لكي قولا معروفا عدة جميلة وائي ورطا وعد خستا وعد خستا ستاپ تربیت کی یتیم دے دا یتیم مال خوشتے کن دا پلار نورتا پاتی شوی دے نو آغا ورتا طول مور کو چلک پلار دے مرد دا لک روپے دے آواخ لزا آخو بلار چی چلتا اوبے غرزی سوک باتا نواخ لی ماشوم دے ها آغیل دا آغیل دا مالنا ورزقوهم مناسب روڑا والا ورکوا دای دا مالنا وقسوهم مناسب جامع جوڑا ورکوا خورتویا قولا معروفا اے وعدہ خستا سمانا بچیا دستا خپل د پلار مال دے خا بچیا ستا د خپل د پلار مال دے ہاں واخلا زان لپی کپڑی راوڑا ہاں ہاں واخلا جمیلا او چی بچیا زان شوی زستا د مال امانت داریم بیا بدر تا درکو ما عیدتن جمیلتن بداری کوئی خستی خستا وعدی ورسر کوا وابتر الیتاما اور امتحان اخلے دے یتیمانانو معنی دادا چکل دا یتیم زوان شا لکہ چلے سلیت مبادل بلوغ دے کنا بچی یتیم وی نور زقوم وقسو ہم او کل چی دا یتیم زوان شا آئے بیابور تا تحویل دا مال کئے قرآن وی چی نا بادل بلوغ ازمائش کوا اے ابتلا کوا ازمائش کوا او اختبار کوا تر دی چی دے زوان شی زوانے نا پس تا کدی که رشد وی محوالا کا ورطمال او که رشد نی نا محوالا کوا وقت الیتاما امتحان اخلے ازمائش اخلے دی یتیمانانو حتی تر دی اذا بلغ النکاح چورسی زوانے تا ذکر دی نکاح دی او مراد تا بلوغ دی ورسی بلوغ تا فینان استو منم رشدا پس که چرتاسو معلوم که دی دوینا رشدن اخیارتیا رشدن اخیارتیا رشدن اخیار والے پا معاملاتو کی خازن اور ماوردی لکی رشدن اے پا اعتبار دے دین رشدن اے پا اعتبار دے عقل رشدن پا اعتبار دے معاملاتو عقلن صحیح دے معاملاتو پا اعتبار صحیح دے دین پا اعتبار درست دے فتفو الیم موالوم حوالہ کے دوی تدوی مالونا سی عقل مند دے پیسی والا ورکا زان لپی دکان واچی زان لپس از مکا پیو آخلی زکا معاملاتو دا دنیا بانے خوبی گی اس کا نا یا دندار دے مانا جوارگر ندے او بیزے مال خرچ کے ان کے ندے بس بیاور تا ورکا پیسی ویا بچی او آخلا اور زم ازیر کہو چسا مناسب در تخکار نو پا دے بانے کارو کا ولا تاکلوها امخر مال دے یتیم اسرافن بلا ضرورتا و بدارن مخد حاجتنا اسراف من بلا ضرورتا اس کے ستا ضرورت روپے تا دے نو بدارن سمانا بلا ضرورتا سو روپے مخرا او کستا ضرورت ور تنشتے نو سر نو نزدے نشی وردہ مانا یاد شوا مخرا مال یتیم اسرافن بلا ضرورتا و بدارن مخد حاجتنا این یکبرو سمانا دا اسرافن و بدارن چ دے مصادر پا معنی دا فائل کا لا تاکلوها اسرافن اے مسرفین و مبادرین ان یکبرو مخرہ اسراف کا ان کی او جلتی کا ان کی لوجد خوف دا مشروالی دا دوینا چرا دے بزوانی گی نبیا برا پس ایک جرگر آولی او مال برا نغواری پا وڑکوالی کے ترنا مال خلاص کے نا نا اسراف مکہ بلا ضرورت مخرہ قبل الحاجت مخرہ او چه ضرورت بانی خوری یا بعد الحاجت خوری خدا با بطور استقراز وی نکی بطور استحلال دمال ومن کان غنیا اگر سوچی غنی وی پی اعتبار دا کسب مالدار وی فلی استعفف زان دی پورا بچو ساتی مال دی یتیمنا ومن کان فقیرا اگر سوچی وی لاچاری فلی آکل بالمعروف او دی خوری مال دی یتیم پا معروف سرا او مراد دا معروف ندلتا سرے قا قرض مال متنزیل لکی او دی خریدی بالمعروف اے بالقرض اس یتیم دے کنا او داغی سکا زر روپے دی او تل آچار غریبی ناغی نا یو سل روپے کے واخلی نو کاپے کیو لکا چھ ما دی یتیم مال سل روپے خوڑ لی دی او چکل زوان شا نبیا بتا کا قرضہ ورکی یا چکل دی تا ضرورت شی ناغ دی قرضہ ورکی فیدا دفاتم الیہم او حاضر لکی چھ دا امر استحبابی دے فیدا دفاتم الیہم کل چھ یتیم تا مال حوالہ کوئے پس تا بلوغنا فاشدو علیہم گوان مقرر کے پدی خبرہ او گولا دا قرآن عجیبہ حکم ندی چھو راردر تا یتیم پاتی شویو انو تا خود دیگی مال خرچ کا اگی باندی خرچ کا چکل ازوان شو دو دری کسان راو بالا اگی مخی یتیم تا مال حوالہ کا او اثر با دی رجشترم راوڑی چھو پا دی وقت کی دمرا پیسیم پیلا گولی وی او پلار چھو مرکیدنو دمرا پیسی پاتی وی دیل پارا چھو سبا در بانی سوک دائل زامنو لگی چھو یتیم مال خور لی وکفا باللہ حسیبا اور اللہ کافی دے حساب کو ان کے نگابان وقت الیتاما ماوردی چکم مانا کر لگا دادا ربے کی سوگان لے لکھی وقت الیتاما اختبروہم فی عقولہم و تمیزہم و ادیانہم عقلا اختبارکا او دینا اختبارکا العقل والصلاح فی الدین فإن آنست منهم رشدا اصلاح فی الدین و اصلاح فی المال اگر صلاحیت پہ دین کے دے اور اگر صلاحیت پہ مال کے دے چالک دیندار دے اور دا مال مصرف پی جنی بیا کو ٹک دا ورکا ورتا حضرت مرحوم بھائی آئے پنجاب کے خدا فلموں نے ڈیری کا نا حضرت کو مثال ورکو چھ زوان شو ناگیل یو شل روپے ورکا اور پسی سڑے ہو لگو جاسوس آئے دے دی شل روپو سر سکی کسی دا فلم تلاڑ سلمی لاڑ اور شوئی اوکا تراغے اور بیا تبرزی کاکا پی سیرا کنوائی نشترا سکا پرن دے سکرے پرن خود اوڑی کنا بی دینے زیلا نشتے در بازار او کتاو پہ جاسوس لگولے او شل لپو بانی لار بازار تا او زان لے چینی او پتی راوا رستے او دا ماچس زان لے راوڑ کور تر آگے مجھے سبا دا توی کاکا شل لپو نور را کن بیا والا ورکا زکا ہے کہ اصلاح دا معلوم شتے اصلاح دا دینم شتے او کہ جوارگروی او فلمی وی نور ورنکی ورتا او چو ورکے نو ضرورت مطابق بولا ورتا ہے لرجال نصیب حکم خامس بولا ترتیب سر سلو حکمنا اول حکم حفاظت دمال یتیم دویم حکم عدل پا نکاح دی یتیم یتاما عدل پا نکاح دی یتاما او جنکو دریم حکم سو وات النساء اعطاء المہور سلورم حکم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم حفاظت دموال السفهاء اس دیزن پیزم حکم دے لرجال نصیب لپاد ناری نو نصیب حصہ دا مما داغ مال نہ ترک الوالدانی چپری خودی وی دام مور پلار دی ولا اقربونا اور رشتہ دارانو اخپلو ولنساء لپاد زنانو نصیب حصہ دا مما داغ مال نہ ترک الوالدان چپری خو مشرانو مور پلار ولا اقربونا اخپلانو مما داغ مال نہ قل منہو دا منہو ما ترکت راجی دے قل منہو کہ لگوی دا ترک دا میت او کسرا یا دا زیادوی نصیبا مفروضا دا نصیبا منصوب بنا بر اختصاص دے او ناصب فعل آنی مقدر دے آنی نصیبا مفروضا آگا دا نصیبا تفصیل دے نصیبا نیسی دی کمی سی نصیبا مفروضا آنی نصیبا مفروضا مرازما پا دے سرا آگای سی دی مقرر کرشوی کمی یوسی کم اللہ کی تفصیل را روان دے پیزم مسئلہ دی یاد شوا سمانا در جالو دی پارا حصے مقرری دی نساو دی پارا حصے مقرری دی در چاک پل حق دے حق دار تا حق ور کئے ویزا حضر قسمت اول القربا دا آیت متعلق بے حکم خامس دے آغمق لی رجال نصیبن سرا ٹک شوا بس او چکم علماء چی دا مستقل حکم دے بیا شپاڑ سن اولس کی گی بیا نو حکم متعلق بہ حکم خامس دی آیت مشکلات تی لغوان مسئلے تا وکی دا دی آیت کی دیو رائے دا مفسرین و دادا چی ابتدا ان دا حکمو چی یو سرے با مرش توجہ کرنا خواہ آیت مشکل دے یو سرے با مرش نو داری ترکو چی پاکشوہ نو قبل از تقسیم قبل از تقسیم سو پوری چی با اجرا دے حصص پکے نو شوے دا یو حکم مستحبو چی یتاما اور مساکین لتی مڑوائے او چکل تقسیمو شو نو ہر حق دار بخبل حق واخلی او یتاما اور مساکین عام مسکنان و عام یتاما تی مراد دی دا بازی مفسین رائے دا سو زید مرش دا یہ ترکا پاتے شو زر روپے مثلا وارثان اشتا دے خلا تقسیم دا ارث ندے شوے نو قبل تقسیم الارث ددی میت دا ترکینا یتاما دا کلی اور مساکین دا کلی ایل ڈوڑے ورکوائے او چکل ترکا خپل خپل حقدار واغستا نو بیا خپل خپل کار بکی ٹھیک شوا دا امر ابتدا ان وہ خو اس منسوخ شو اس نشتے منسوخ شو دا دے باز مفسین و رائے دا زمن دا شیوخ و تحقیق دا دے او بیا پاگی اشکال دے زاغ اشکالم رفق ہوما کہ دا امر استحبابی نہ دے دا امر وجوبی دے او یتاما اور مساکین چی دی دا عام یتیمانان اور مساکین مراد نہ دی بلکہ یتاما اور مساکین دا اولو القربا ہی نہ دی چگہ وارثان دا میت تھی پوچھ لے بھائی اگر وارثان دا میت تھی مانا یو سڑے مرش او داری وارثان پاتی دی اس لا ترکت تقسیم شوی ندا نمخ کی دا تقسیم دا ترکینا دی مستحقین دا ارستا دا ترکینا سور کئے بس سور کئے او دا امر وجوبی دے بوشوی امر وجوبی دے خو بیا پا دی کسی بیا دری تقسیم در تکوما خو آیت اول اوایا بیا اول پا آیت مطلب پوئی گی اول ترجمہ در تکوما ویزا حضر القسمتا او کلچ حاضر شی ترکیتا قسمتنا ترکتا اولو القربا رشتہ داران والیتاما و یتیمانان و مساکین چکم علماء آیت منسوخ دے اگو یتاما و مساکین غیر دے اولو القربا ندی اے عمومی خیراتو لرمی حلوا و ما خامیو پوشوی زمن تحقیق دادی چی یتاما و مساکین دے اولو القربا ہی ندی او دیتو تخصیص بعد تعمیم او وجہ دے تخصیص دادا لوجہ دے رعایت تا حقوقنا عموماً دا مسکین حق سو خیال نہ کی اور دا یتیم دا حق خیال سوک نہ کی مانا سوا چی حاضر شی ترکیتا اولو القربا رشت داران چی دارش داران سوک دی یتاما و مساکین دی فرض قو من ہو ورکے دی یتاما و مساکین تا چی دا اولو القربا ندی من ہو دی ترکینا وقولو لهم اویدوی تا قولا وینا معروفا بہترا سنگا دا سے وینا چھ معروفی چھ عذر جمیل دے یا وعدہ بہتر دا عذر جمیل دے یا وعدہ بہتر دا والی اکشال لزینا زجر او دیاری گی آغا خلق لو ترکو من خلفیم کچھ دوی پری خودیوی رستو اخپلنا ذریتن اولاد زیافن کمزوری معشومان خافو علیہم چھری گی پدی معشومان بانی ظلم دا خلقونا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجُوا دَلَّانَا وَلْيَقُولُوا أَوَيْ قَوْلًا سَدِيدًا وَنَا دُرُسْتَا پَادَب خَسَرَا او پَتَرْهِيب سَرَا قَوْلًا سَدِيدًا وَنَا مَزِدَارَا اے پا بہتر ادب ادبی وینا یا ادب دا ترہیب دا مرحبا وینا او صرف مانا دی اس دشوا زمنگا تحقیق دادے چ اولو القربا او یتاما و مساکین دا ټول رشتہ داران دی یتیم اور مسکین دا اولو القربا ہی نہ دے چہ ہی قربا و نش نہ حقوق یتیم اور حقوق مسکین لحاظ دے پارا دا تخصیص بعد تعمیم دے او فرض کو ہم دا امر وجوبی دے توجہ کرنا دا فرض کو ہم دا امر وجوبی دے او دلیل پا دیبان دا دے چو ولی اخشا اللذین لو ترکو زجر دے نو پا ترک دا وجوب باندی زجر رازی خو پا ترک دا امر مستحبه باندی زجر نرازی نو فرزقو هم دا امر وجوبی دی اور یتامه اور مساکین نمراد اولو القربا ہی دی بس دیکھ شوا اس صدیقی دی نو دیکھیو عظیم شان اشکال دی عظیم اشکال دا دے چی بھئی لا ترکت تقسیم ندا نو آیا دی یتاما اور مساکینو تا جتازو کم شیور کوئی دا ترکینا نو دی ترکی سر حق دا غیر شامل دیو که نہیں او دا غیر بیا حاضر وی یا بغائب وی که حاضر وی درزا شرط دا او پردے مال بغیر درزان ورکول جائز ندی او که دوی غیر حاضر دی نو پردے مال بغیر دی اجازت ورکول جائز ندی نو اس دا امر پورا ترکی سر سنگ متعلق شو زند خبرالا پا دی ترجمی که دا یو لوی اعتراض دی سرے مرش دیگی ترکا پاتشو لفظی معنی خوزائری دالا زرو پا پاتشوی دی زرو پو کنا قبل از تقسیم یتیم اور مسکین چی دا زویل قرباو ندی اغیل ورکے امر واجب شو چ واجب شن یا خود کل ترکی نہ بھائی نہ چ کل ترک شوا نہ بیا دا بخالی نی یا بٹول مستحقین موجود وی یا بغیر موجود وی کہ موجود وی نہ بیا سب پکی بالغ وی سب نابالغ وی نہ دا بالغ خور رضا شوا اور نابالغ خور رضا نشی کے دے نہ سنگ دا کل ترکی نہ مجموعان ورکے او کہ وہ رسا غیر حاضر دی غائب دی دہی اجازت نشتے دا کل ترکی نہ بسنگ مال ورکو مسئلے اس پوش ہوئے بیا علماء دی کہ دری شکا بیانے دری شک یا ساتا دری شک دی شک کی اول دا دے یتاما اور مساکین عام دی یتاما اور مساکین عام دی فرض قوہم کی دا امر استحبابی دے کو مشروط بشرط دے بشرطی کی چورسا ٹول بالغین حاضر وی بس دایو یو راشو یتامہ اور مساکین عام دی خو شرط دے بشرطی کی چٹول ورسا بالغ حاضر وی نابالغ غائب پکی نہیں دایو مسئلہ دا افرض کو کیا امر سے احبابی دے ترتیب شد دایو مسئلہ لگا ترقی کو بلا دیم مسئلہ دادا دیم شک دادے کہ فرض قوہم کی امر استحبابی دے خودی کے نقطہ یاد رکھا امر استحبابی دے اور یتیم اور مسکین دا ذوی القربا ندی دغی نہیں دی غیر ندی امر استحبابی دے ولی زکچ ترکد میت بیک وقت تقسیم الممکن ندی زکچ بعض اموال منقولی وی اور بعض غیر منقولی وی دا منقولی تقسیم خو آسان دے خود غیر منقولی تقسیم گران دے امر استحبابی دے اور یتاما اور مساکین دا اولو القربان دی لیکن فرزقوہم کی اغی ورساو تا دا حکم دے چکم بالغان دی اغی دا خپلی ترکی ندیل سور کی خپلی سینا مثلا سنگا یا سڑے مر دے دیا دری رو نہ پاتی دی ہر یور مسن سب روپے دی مثال پر طور سر پدی کے وارثان بعض مستحقین دو ارس مثال پر طور اگر وار دی اس دا بالغان دوی دخ پلی حصے نہ پدیلا وقتی طور سے ڈوڑے کپڑا ور کی یہ سل روپے دیور کی اوائی چا زما حصہ دا داز دا خپل جیب نہ درکو اور جسو کہ میراث تقسیم زب اخبل پیسے واقع پوچھو دا موجود وارثان چکم بالغین دی دوی دی نابالغ لا استحبابن دی ترکی نہ ورکی خدا ترکی مشترکہ نہ پدی ترکہ کی چکم دوی خپل ذاتی حق دے او دا امر استحبابی دے ذاتی حق نہ دی ورکی خو امر استحبابی دے دو خبری شوی پدی نکتی پوچھو اے دریم نکتا چکم زمنگ دا شیوخ ترجمی سر مناسب دا غدارا فرض قوہم کے امر وجوبی دے منہو کی ضمیر ترکی تراجی دے امراد ترکی ناغ حصہ دی یتیم او دی مسکین دا اگر ترکہ دی یتیم او دی مسکین دا اس دا یتیم اور مسکین خوارث دے کنا نو اس مشترک پیسو نا دل پکار دی سل روپے نو ورکا والا دل پکار دی سل روپے نو ورکا خدا سل اور زر چی دی دا با حسابی گی دی دی دا ترکینا ورطوائی بچیا تال پکار زر روپے واخلا خوچ سواکی مگر تقسیم دا میراث کرو نو دا زر بدن کٹکو بیا اسی پوش وی دا سمر واجب دی ساو گاڑی چلی گی خود غریب دی یتیم دی دو دی ترکی کے نا چکم دو دی حق دی دو دی حصہ دا دو دی دا حصی ندوی لسن سوار کئی اس دی کسی شکال نشتا دی انشاءاللہ و زمانکم بیا وکی دا و ازا حضر قسمہ چی سواقی حاضر شی ترکی تا اولو القربا یتاما مسکنان چی دا عین اولو القربا دی فرزقوهم امر وجوبی ورک دی یتیم تا ورک دی مسکن تا منہو دی دی دا حق دی دی دا اے اے دی دا حصے نا منہو حصے دا یتیمنا حصے دا مسکننا وقولو لہم اوہوے ورطا قولا معروفا وینا دا شر برابر علک ضرور پہ دی واغستی دا پا منگ سے احسان ندست یا پتا زنگ سے احسان ندے تا منگ سر پا دی مال کی برابری صداری چی برابری صداری دا واخلا و چی سباب تقسیم کون دا بدا نکٹ کون وليخشى الذين عثمان جوری گی وليخشى الذين اودیری گی اخلق لو ترکو من خلفهم ذریه چ پریخو دوی شاتا اولاد ضعیفه ضعفن کمزوری او یری گی دوی پای باند خلق د ظلم نا دا سوچوکا چ تمر شی استاد وی نا بالغ پاتشی او د خلق ظلمونه کین استابن بسټی ریگی او دارنگی د چا یتیم پاتش دا سر ظلم مکوا دغه حق ادا کا وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَيَرِقُدِيَ رِقْدَ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا أَدْوِدِ وَيْ قَوْلًا يَوْوِنَا سَدِيدًا بِالْعَدَبِ الْحَسَنِ مَدَارِقِ فَخَشَانْ سَرَا یا پا ترحیب سَرَا سمانا بیتیم راغی علیکا پا خیرہ لی بچو رالی سدی پکار دی بچیا سدی پکار دی سدی پیسی میں سدی پکار دی پوشکا ہر کل راشی پا خیرہ لی کینا بطل اب بیا ورطا قول سدید بالعدب الحسن واخلا مر پدی بانے دستا خپل مار دے تم سر برابر صدارے کو چونکہ تقسیم نشی کے دے نو دا والا بیاو دا نکٹ کو خیر دے ضرورت پورا کولا سلال شو این اللذین یاکلونا بل زجر بشک آخر یاکلونا چخری اموال یتاما مال یتیم ظلمن پا ظلم سرا ظلم نمراد بغیر حق دخا ظلمن چی حق دا براک نجوری گی از مال متنزل ظلمن اے حرامن بغیر حق کہ خوی مال یتیم ظلمن حرام بے حقا انما یاکن فی بطویم نارا دوی خوی پاک پر خیٹو کی اور دا جانم وسیسلاونا سیرا او دن بچی دوی اور دا جانم تا اور تا چی بل کر شوی دے اور سیزن کے او دل تا مال دا یتیم تا سوی ظلم وی ظلم نمراد دانی چی زیادتے لکہ بعد خلقی من خورتنوی لی ماقامی تراشی علکہ من خورتنوی چی پاک کئے خوش سوکنو ای خفکی گی نو نزوز پتا بانی یو سرے پتا شراب سکی سکی در بانی او کتو نس کیا خفکی نو شراب سکل جائے شد یو سرے ما خامی پخ کردی او کتو نخری نو خفکی گی نو خفکی شکنا ولی پخ کردی مال متنزیل دا ظلم مانا کی حرامن بغیر حق یتیم مال پتا بانی حرام دے بغیر دا حق نا حق ما اس در توی حق استقرازنوی تیشوا یاداسی ما وردی ذکر کی یا دمر غریب یہ چھ بالکل مزدر یہ بیا حق استراری دے او یا غریب دے استقراض ہو کا حق دا قرض دے او چھ ضرورت تی ورطہ نشتہ دے بیا خود یتیم مال دربان حرام دے او قرآن سوئی لا تاکلو اموال یتاما او گورا صورت انام گورا لا تاکلو خنوی دلتا سوئی ولا تقربو مال یتیم الا باللتی احسن منزی کے یتیم مال تا مگر پاگا طریقے چاہے کہ بہترین مال دی یتیم چسلا دا مال دا لا تقربو مال یتیم سورۃ فجر اگرا آیت نمبر 18 کلا بل لا تکرمون الیتیما ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اخرج تاسو مال دا مڑی اکل اللمن تو خوراک جم تو خوراک طول سرا خوراک غن سرا فتحبون المال حبا جمع امینہ کوئی مال سرا داسی مینہ چگہ ڈیرہ دا ډیره زیاته مینا کوي. مال د یتیم خو خورل حرام دي. لا تقربوا مال یتیم ولا تقربوا الزنا. یو شان لګي زنا مکوا دوای د زنا تمنیز دیکيګا. یتیم مال مخرا چل مرته مو جوړوا دا چل دی کنه وای چاول رزق خیرات دی زلالمی حلوا الګه مرقات دکل چې دا حرام دي ناروا ده. واما اذا كان مال یتیم او الغائب ولا شک فی حرمتی دا حرام دي. الله حدیث مبارک تابویل مشکات شریف اول صفه ولا سما صفه دا اتقوا عن سبیل موبقات زان بچ کے دغو مهلکاتنا غای کی او شرک دی یو پکی یمین غموس دی پای کی قتل دی پای کی عقل د مال یتیم دی. یتیم مال د شرک پلان پلار کے ذکر کر دی. یتیم مالی قتل نفس را برابر کر دی. یتیم مالی یمین غموس را برابر کر دی. یمین دا یتیم مال زنا سره برابر کړل دي. زنا حرام دي. یتیم مال دغه سره حرام دي. قتل حرام دي. داس یتیم مال حرام دي. اوس خو بس مال مزید نو خلق مال مزید خود خرد غازی خبره خدا سره وا مال غازی خرد موزی یتیم غازی دي او خورن کې موزی دي. یو واقعا دا د صوفیاو په کتابونو کې ډیر عجیبه دا یو کتاب دی تر رساله الرساله القشيريه ويخه الرساله القشيريه دا په علم تصوف کې لیکل شوی دی. دغه واقعې چې علامه حمدون یو بزرگ دی او یو سړی مړو یعنی یو سړی بیمار او عالم دی د هغه تپوس لپاره تلو او چې څو کې دی لانو د هغه ځان کدنو ا بیمار سړي ځان کدانو البته هغه زمانه کې خو دیوی به دیوا بلی دلا نو چې هغه سړي ناسا په مرش نو علامه حمدون هغه دیوا مړکا دیوا یې مړکا نو وارسان ورته وی چې صاحب دیوا دیولې مړکا دیوا موږ له پوس رڼا په کار چې دا مړ خپل سنبال کو نو تا دیوا مړکا علامه حمدون ورته چې اوسه پر په دی دیوه کې چې کم تیل bale دل هغه دې شړی bale دل اوس دې مرش او د ټولو وارثانو دی وارثانه تپوسو گئے چا اجازه ستې چې دا بلکو وارثان مستقیم چې سمره دي اينه تپوسو گئے او دا د تقوا خبرې دي. افسوس دې په دې بازي مليانو باندې شمی خو دې شم خوراک زامن طار علی ذکر ازي چې دا شمه غوزم په وطن کې دې تصخ عیب من چې با خیری کولی چا تو استاد پلا شو مخرم خوش لکن دا شو خورک زامن پخبل شو مخرین از ما پیغمبر دا شو منصبت کئی وی دا امراتی چرا آگر دی وی شو خورک بچا که پخبل خورین و خورن خو پیغمبر تا دا نصبت سنکی من جوندیو تا با نصبت کئی من جوندیو تا با نصبت کئی دا امراتین دی هی استاد خانزا چلا بلد پیشن مریض ما یارا خیر بان حق فاصلی پوش وای اوس دې زمانه کې دوی ولا پرتګونه جوړ کړی دا کتاب ته داغه پنځ پیرانو خو نه لیکنه دا ډېر پخوانی دی او دا سره 1465 هجری کې مړ دی 465 پنځمه هجری عالم دی او صفه نمبر 65 عجیب کار 465 او صفه 65 دا وګوره 55 صفه دا او واقع ته وکړه دا وما تا صديق له ابو صالح حمدون ابن احمد ابن عمار القصار عالم دي وي وما تا صديق له وهو عند راسي فلما مات ارجدا صديق مرشا افت الحمدون السراج حمدون له کی دیو امرکرا فقال له في مثل هذا الوقت يزاد في السراج الدهن في مثل هذا الوقت جناب محترم پداس ٹیم کہو يزاد في السراج الدهن په دې سراج کې خنور تیل اچول کیږي نو تا دا اشترنا دا نمر کرا فقال لهم الى هذا الوقت كان الدهن له وصفر تیل خود دیو ومن هذا الوقت صار الدهن للورثه اوس دا تیل د وارثانو شر اوس باغی نه تپوس کوي ته اوس په پوښې دمر له مسله دا اږي چې دا بس ما خامل لپاره کتابونه لیکل دي او کتابونه دي او دا بعضی اخلاقو کې رواجی کنا جنازو سرا جنازه چی سوک مرشی دو امامان لباقی دو نیم گذر لطور کئی او دا مسلی دی خوشی کنا نو نکبخت دو یو گز ورکی دو گز ورکول خام خواب بیا جاکت خوب دی جوڑی دو خود بیدتی عجیز شیل قرآن خبر چی دیتا چا مبارک شا پا دنیا کیو نگی چو سادا پڑکی دی مبارک شا چی جوڑ که دی خود چی سوک مرشن داگینا پاتی شی ورکا نو دی عجیز جاکتم دی دریو کپرو نی پوچھ لے کن دنیم گز انو جاکت جوڑی گی نو گز یو گز بل نیم نو دریو تکرو نی جاکت جوڑی نو کتم رے ورکول چی خام بخی یو جاکت پکی جوڑی دی نو لابیا نو باقی دا مسلی ورکی مفتی شفیع سے پخپل کتاب کی زبردست خبر کردا اغوی دا جنازی سره چکم تاسو مسلم مڑی لور کوي دا وارث دا مال نه دا وارثانو دا مال نه دا نو پردی مال به تاسو ور کړی دی او پاری امام سے ولار دی الله اکبر الله مغفر لحجنا و میتنا په حرام جنازی با په حرام مصلی ولار دی چې الله مغفر لحجنا نو بخلش او تاسو قویل دا کہتے کہ دا مسئلہ دا چھ کفن جوڑے نہ بالکل پائے کہ وہاں اس اعتبار سر کمن اور کیفن زیادت نہ کہے بوجھ لے کہنا کمن مانسو قیمتی کپڑا بنی اور کیفن ماندا زیاد اگدے کا سادر بمنی چھ دے سر نم یو گز مخ کی پنڈو نم یو گز مخ کی سر اگدم رچستا مڑی سر پکی پٹ شخ پہ پکی پٹی شی زکر زیادت پر کفن کے ناروا دے زکر دے سر تعلق دے حقوق دو رساؤ گورا کتاب نے فقہ کو گورا ابیا اور تکین انصاف دار یا کلنا مال یتاما حدیث کے راضی چکم سید یتیم مالو خری نو کرا چ دے دا قبر و پاسی نو دس پیگمو نہ بڑا ڈوزی دا لگو خی جی لکہ دا خفتو بٹ اللہ اکبر یا کلنا مال یتاما ظلمن انما یا کلنا فی بطون النار پس یسلون سعیرا یوسیکم اللہ فی اولادکم حکم صاحب توجہ کرنا ہر چاہتا ناری نہ ہوتا اسی مقرری دی ام زنا نہ ہوتا اسی ورک ہے اسی بسنگ ورک ہے اے پدی تفصیل مذکور سرا یوسیکم اللہ فی اولادکم دا یو رکو دا پدی کے دولس مسئلی دی وہ جی چاہ علمی میراث ویلی آگی دی پار آسان دا اور جی چاہ نی ویلی نظر آگی دی پار یو خبر ذکر کو سراجی پہ خپل مقدمہ کے لیے کلی دی چکل یو سڑے مرشی داغی مال سر یو سو حقوق متعلق دی ضروری حقوق متعلق دی حق اول تجہیز و تکفین مناسب شرع بس کفن والا تیار کا او قبر لا کانی واخلا او شیرون دی او بغیر مزدورین سو قبر نہ کہ تجہیز و تکفین دے قبر کنستل کفن دا تو مشترکہ مال تا نواخلا مناسب یو بعد ازی بیاو گورا آئے پا دی بانے قرضشتے او کنشترے تو بیا دی قرضا کیوینو ادا کا او کنی نو شکری ادا کا قرضا پی نشتے نو بیا پی قرضا چی ادا کے نو بیا بس معلومات کہے آیا دی سری وصیت چاہتا کر دے او کنے دے کرے کہ وصیتی کری وصیت بے سلس دائی دا وصیت اجرا دا ٹھیک دا وصیت تے آگے نہ پس تدی کما ترکا دا وصیت دا سلس نہ کہ سلس نہ زیاد بھی نہ بیا جائز نہ دے لا رسل راضی انشاءاللہ زبردر توی مغیر مزارن بانے پیا چی کما ترکا پاتشوا نہ تب اگور چی دی ورساو کے زویل فروش تے او کنشتا دے زویل فروش آگا چاہتا ہوئی چاگیل پار حق قرآن پاک ذکر کرے دے زوے زوے زوے وین کتا وین سفلا لار نکہ ار نکہ اگر چپ برا دا سلور طریقی دی سلور شاخی دی زویل فروزو خود چونکہ قرآن اس وی سراجی نہ ہوئی زویل فروز آگا چاہتا ہوئی چی داغی حصہ قرآن مقرر کرے دا زویل فرض اے حصہ پا قرآن ثابت دا او دا دولس دی زویل فروز دولس دی شپاک زویل فروزی نسبیہ چون بھی آیت کے داغی ذکر دے شپاک زویل فروزی سببیہ چوالکم نسو ما ترکن آخرت پوری ذکر دے تسوش لو دولس زویل فروز شپاک زویل فروزی نسبی چون بھی آیت کے داغی ذکر دے شپاک زویل فروزی سببیہ چو دیم آیت کے داغی ذکر دے دا دولس مسئلے شوئے چو زویل فروزو نمال پاتی شی نبی آب ورکو آسابات ہوتا آسابات آسابا اگر رشتے دار تو ہوئی چی میت تا بغیر دو واتی دا زنانی نا رشتے دار دائی رشتے رسی ورطا فول اولا رجلن زکرین ٹھیک شوا چی زویل آساباتو نصفاتی شی نبی آدرین مرتبہ کی زویل ارحام دی آگا چی میت او دائی پی منز کی رشتہ دا زنانی پی نسبت سری زویل ارحام دی کی زویل ارحام ہم دی او سری نی نبی آزمان پنیز باندی عقد موالات کدی چا سرا عقد موالات کری ناغی وارث دے او کیا غنی دا طول پی سوار لبیت المال لورکا او چی بیت المال لدی ورکا نو بیت المال بسکی کتابی نو لکی چگا بدی دی مجید کی بورکی کہ قومی رشتے نی نو دی پا کلی بے صرف کئی دا او دی مسئلی دی پیار چی فقہ دیلن پتہ در طول لکی مسئلہ شوار اس دیز کی قرآن پاک دا زویل فروض ذکر کی او دی دولس مسئلے اول آیت کی شپاگ مسئلے الکا دری مسئلے دا دی چی او سڑے مرشی اولاد اشتے برے سوک نشتے بس یو سڑے مرشی اگی اولاد دے لون دی زامن دی یا صرف لون دی وغیرہ دری مسئلے دا دی دری مسئلے چی او سڑے مرشی اولاد ہم لری خو آبا ہم لری ٹھیک شو داش پاک مسئلی دی اولا مسئلہ یوصیکم اللہ فی اولادکم وصیت پر ماندے حکم دے یوصیکم اللہ حکم کی تاس اللہ پاک فی اولادکم پر باز اولاد ساسو لذکری مثل حظ الانثیین مسئلہ اولا لذکری لفاظ لکانو ناری نو مثل حظ الانثیین پر مثل دی سید دو جنکو دی یو سڑے مرش او داغی مثلا یوزوی او دو جنکای پاتشوی او ترکای مثلا چار سودا نغب سنگی دو سو روپای پسر که علک لبور کرشی او سل روپای یو یو خور لبور کرشی تیک شوا لیز زکر ناری ندی پارا مثل حضر حسین پا مثل ده سی ده دو جنکو دی نو یو دو خویند ده یو روسر مساویش تیک شوا عادل ده باری تالا که نی عادل ده ملحد اعتراض کی چوف دائی سوکرا جنہیں صنف نازک دا اگر زان لگتل نشی الک تکڑا دے صنف قوی دے زان لگو گتل شی پکار چی دے الک حصہ کموی دے جنکو سواوی ورطہ پارام کی انتا دے پوشی کنا پا قرآن بان اعتراض مکاو اللہ فی سرد عدل دا ولی الک لے دو سو ورکری جنہیں لے سل ورکری دا ولی الک آم الک زوان دے ددی بخزی بچی بئی اور خپل نفقه پزان دا ددی بخپل سل روپے با پخپلو لگئی اور سل چه پاتشوی نغا بخزی بانی پا نور چا بانی بخرچا کی نسل یلا با دیوی سل خود پردیشوی او جنائی لسل ورک زکا چه دی خرچا خو پا خاون دا ددی خاون خو پر دا خرچا پا خاون دا پر استدار دا دیل دا سل روپے اسی بطور یاداش ورکڑی دی جیب کے کی دا خوشحالی گا ورتا پوشکا نا چی تم دا غی بابا لوروے اگورا تا سکے جیب کے دا غی دا پیسو نا سل روپے پرتی دی دا اسی خی دی تش خوند پارا زکا چی دوڑای پا بل دا کپڑا پا بل دا مکان پا بل دی ارد سا پا بل چا باندی دی مان خود سر خرچہ نشتا رے اللہ پا عدل کرے دی دویم مسئلہ فائن کننا نسان کی چروی اولاد دی میت جنکے فوق اسنتین دا فوق بعض علماء فرمائے چی دا زائد دے زکر چی امر حکم دا دو جنکو او دا دو نما فوق طول یو دے فائن کننا نسان کی چروی جنکے اسنتین دو او دا فوق سوی زائد دے لکہ صورتی انفال کے بدر تراشی فاضربو فوق الاناق وضربو منهم كل بنان مسئلہ شو خو زمونگا حضرت بکل اوی چه فوق زائد نده که فوق اسنتین ویلے ده اسنتین بیا مانا حکم نصابیت ده اللہ فوق اسنتین سمانا که چروی دا جینا که دعا دو نبرا چه سمر بروی فلاؤن ناسول ساما ترکا مغید پارا دوی سی داغ مال دی ترکا چه دی میت پریخیوی سلسا حد دو سلسا دو سلسد مال سمانا اے دو بٹا تین کہ او سرے مرشی او داگی دری سو روپے پاتی دی مثلا ترہ کارا او دوی لون دی یا دری دی یا سلور یار سمرا چی دی دو سو روپے با دا دو جنکے واخلی پاتی سلو پیشوی دا با نور ورساو کی تقسیم شی ٹک شوا وین کانت واحدہ درین صورت وین کانت واحدہ تن او کی چروی وارث دی میت جنے اغم واحدہ تن یوا فلان نصف بس دیل پار نیمہ ترکہ دا پلار دا یو سڑے مرش یو لور پاتے دا زوی الفروزو کی یو لور دا نور سوگ نشتے رے چی نشتے رے دیل با نیمہ ترکہ ور کرے شی زر روپے دی نو پیزہ سو روپے دی جنے شی باقی پانچ سو روپے چی پاتے شوی اغم پاس باتو کی تقسیم شی دا دری صورت اشنا ولی ابوی ہی از نور دری صورت دی اول دری صورت دو چی اسرے مر دی فقط دغی اولاد دی برا مور نشتے پلاری نشتے رے اس دری صورت دی یو سرے مر شا دغی مور پلاشتے خو اس اولاد شتے او کی نشتے رے دغی صورتو ندری دی اول صورت ولی ابوی ہی اولی پار دا مور پلار دی میتا لکل واحد منو مسودو سو ہر یو دو دوینا ہر یو دو دی مور پلار تا اس سو دو سو شپگم ایسا دا مما دغا مالنا ترکا چی دی میت پریخی وی انکان لو ولد که دا میت اولاد وی یو سرے مرش اور اولاد دی وو اولاد دو مشتے امور مشتے اپلار مشتے لگا بسی اولاد دی پار خود تقسیم آغا شا لیز زکر مزر حضر المسین شا ٹیک شوا او یا کی جینا کئی نسول سا دی لیکن دا مور اپلار سا دی دا مور اپلار دی پار سود استے خدا سود سے مشترک نگوری خام سود سے کامل مور تا مستقل سود استے او پلار تا مستقل سود استے سود سے مشترک نا یعنی دا سود اس پہ اعتبار دا کل مال سر نا سود سین پہ اعتبار دا کل مال او ہر واحد تا سود اس سود اس مسئلے بان پوشوی لیکن مثال در تا آسان در تو خیمہ لیکن یو سرے مرشی او دیاغی یو زوی دے او دوی لون دی یو مور دے یو پلار دے او ترکہ پاتشون ترکہ بسنگ تقسیمو یرا اتل سو بے تقسیم دا با پاتل سو بانے کو پاتل سو کے شپگ سو روپے چھو دا الک شپگ سو روپے چھو دا دو خیندو ٹھیک شوا پا دی اتل سو کے سدس شپگ دے دو سدس شپگ دی زکا چی دری سوا یو سدس دے چی چی چی پر پسی سدس راوالا بیا چی چی پسی یو سدس دے نو پا دی که دو سود سشپک سو روپے دی سود اس موہ خان سود سین دو سود سشپک سو روپے دی او یو سود اس دری سو روپے دی نو یو سود اس آبا مور تورکے دری سوا یو سود اس بپلار تورکے چی دری سوا دا سود سین شل او باقی دولا سو روپے لیز زکر مثل حضر مسین شل خبر آسان شل فایلم یکل لک والد او که دا سر مرشی او دیل پار اولاد نی وارسو ابواه او میراث وری دی پلار سمانا او اولاد نشته سر یو بوډا دی یو بوډا دی ٹھیک شو کنه یو بوډا یو بوډا او اولاد نشته لم یکل له ولد ولد نشته وارسو ابواه او میراث ور مور پلار فلیم می سلوس او د مور دی پار سلوس دی درما او باقی کل مال دا چاری هغه د بابا جی سیم دی ٹھیک شو کنه بس دل پار چې مور ته خو بس سلس ملاو شي د امیت وجه شوه باقی ټوله ترکه د عبد ادا پلا شوه ځکه هغه عبد هم د دې د ام خرچه به پوره کوي هم به خپل کوي هم به د خپل د نور اولاد دای په ذمہ ډیر غم دی دریم صورت فین کان له اخوتن او کې وی دی میت پار رونه خويندې اخوه جمع ده رونه وی خويندې وی څوک چې وی فلم می سو دوس نو مور دی پار سدی سو دوس بس الگه یو سره مرش یو مور دا یو پلار دی ارونا خوین دی مشتی نوز بس کو بیا به تر کس څنګه تقسیم ہے فال ام سو دوس لاړه د مور شش پګمی تا دیتا حجب نقصان ویل کی سراجه پستلا کی یو حجب حرمان دی یو حجب نقصان دی دا حجب نقصان دی کته دی سری اولاد نو خورونا خوین دی ام نشته دی نو د مور سو دوس او باقی ټول مال د پلارو او چې دا سره مرش رونه خوې دومشته او مور پلار مشته اوس ضرور خور ته خو سم ملاویږي نه رور خور ته هیڅ نه ملاویږي نظر قرابتین ولا نزی قرابتین واحدتین. نو دارونا کو محروم دی دا په حجب حرمان سره محروم دی کو مور دا سنس نرال سدستا دی تا حجب نقصان ہوئی. خیال دراغی مخیرونا او مخیرونا نو نو دا مور سنس و باقی طول مال دا پلاو او چیرونا رانل نو دا مور شلار آغسا سدستا شپگم ایسا او باقی طول ترکا دا پلار پاتشوا ولا شیل الاخوا درور خور دی پاریس نشتا دی رور خور محرومش ده رور خور محروم دی او ده مور ده پارسشه سدسه باقی پیزه ایسی ده مال طول ده پلار شده که چه با چاله واده که چاله با کجدن که چاله با سپلی کپری مرک ایبان دیر کارده مور عجیزه خوی ناس ده خبم خپل کپری ده بل چانه واده اصلا شوه خواه ده ترکه به تا تقسیمه کلا من بعدی وصیتن پستا وصیتنا پس تا پورا کول دا وصیتنا یوسی بیا چی وصیت کری دی مجید پا دی او دین یا پا قرزا او دیده که او نکته یاده که قرآن کریم کی یوسی پا تلاوت کی مقدم دی پا سمانه پا دینون بانه قرآن کی یوسی مقدم دی پا دینون بانه کم تقدیم دی شابا ہوئے تقدیمی تلاوتی تلاوت کی یوسی مقدم دی پا او دین بانه او تقسیم کی او پہ اجرا دا قانون شرعی کی دا دین پہ وصیت مقدم دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی الا ان الدین قبل الوصیہ خبردار دین ادا کول پہ وصیت مخ کی دی او یو سڑے دی داغی سل روپے دی مثال پہ تو سرا او سل پہ قرضہ دا اور اگی وصیتوں پہ 50 روپے کرے دے بیا بسا کہے یا پہ 25 روپے کرے دے سلس سبا کہے الا ان الدین قبل الوصیہ قرض خلاص کہ وصیت محروم دے بس مصالو محروم دشتے نہ سوکی اما قرض 100 روپے دے ترکے 100 روپے دا بس قرض خلاص جو بس بے غم کینہ آرام سے. حدیث کے راغے چ الا ان الوصیہ الا ان الدین قبل الوصیہ دین مقدم دے پو وصیت باندے الک پ قانون شرعی کے ادائی دا دین مقدم پو وصیت دا لیکن قرآن کریم کی دا یوسی وصیت مقدم دے پہ دین مانے دا سن نقطہ دا اس پہ دے پوش ہوئے اشکال مکہ وا قرآن پاک دا والی دا پہ کافی کی وای چو والی پہ قرآن کوئی دی کی حکمت سا دے زکر دا خود حکیم کلام دے حکمتن نہ ڈک دے یو مسئلہ خود دا آسان ہوئے جواب دا دے چی دا او دین کی دا او دا لے پار دا ترتیب نہ دے بس دا لے پار ترتیب نہ دے قرآن شیئین خیتا تا یو شی وصیت خی او بل شی دین خی ترتیب مقصود نہ دے لکتو جانی زیدن او عمرن ٹھیک شو نفسی اتیان ثابت ہے ترتیب مقصود نہ دے دارنگی دل تک اول ترتیب نہ دے بلکہ اس بات امرین ہو دے نمانہ دار من بعدی وصیتی یوسی بیا او دین مانہ بسشی اے من بعدی احدی یا من بعد احدا حازین شئین اما الوسیت و الدین علکہ وسیت دغا تقسیم دا ارسو کا خو پست سنا پست ادا کولو دی دو سیزنونا چاگا دین وسیت تے بس او لیست لترتیبی سرے ثبوت الامرین دے اے من بعد احدا حازین شئین الوسیت و الدین خبر اخلاص ہے اور ترتیب نہ دے آسان شوا شکار ختم شو. دویم جواب وجہ یاد رکھا وصیت اگرچہ دین نپ ادا کول کی مؤخر دے قرآن کریم دا یوسی وصیت مس کے ذکر کرے دے میراث سرا ولی ذکر دا وصیت مناسبت میراث سرا دے پہ یو گڑ وجوہ کے دا تقدم دا وصیت پا تلاوت کی لوی دا مشابہت دا وصیت نہ دے پا میراث سرا ولی زکا چی دا وصیت دا صلہ بلا عوض دا لکہ میراث چی صلہ بلا عوض دا پتہ پونشو اوز یو سڑے مرشا اگی کروڑن روپو مالکو او دا اگی اس سوک نیشی یو رور دے چی سنگا رور مرشا دا مال چاہتا منتقل شا رور تا منتقل شا داو سلا بلا عوض دا دینک مزدوری کرے وا نئی شوگیرہ کرے وا نئے مطالبہ کرے وا نئے وختل کرو کو چنگا مر چ دے مالک شا چ سنگ وصیت سلہ بلا عوض دے دا میرا سلہ بلا عوض دا وصیت سلہ بلا اس یو سرے ہوئی اللہ کا زمر شما زما پر ترکا کی 300 روپے دی 100 روپے جماعت کو لگا ہوا فلان کی سے لوڑ کا اس دے موسی وصیت کا مصالح تو جدا 100 روپے ملاوی کی دیکھا میں مزدوری کرے وا مزدوری خود نہ کرے وقت لیوم نے دی چ سنگ وصیت سلہ بلا عوض دا نو دارن دغا میرا سلہ بلا عوض دا نو وصیت سلہ بلا عوض دا نو مشابہت دی وجنہ مقدم ذکر کر دے ون نقطت السالس وصیت پہ تلاوت کی مقدم کے بدین مانے والے زکر چدری مشابہت دی میرا سرا دی وصیت مشابہت چاہ سا دے میرا سرا علیک اجرا دی میرا سکا لکی گی بعد موت المورس اجرا میرا سکا لکی بعد موت المورس نو اجرا دے وصیت کا لکی گی بعد موت الموسی چی سڑے مرشی نو اللہ پا مال کی میراث جاری دے چی جو اندے میراث جاری کی نا نو دانگی کی یو سڑی وصیت کری نو پس تا موت تا موسی نو وصیت جاری کی چکا جو اندے نو وصیت چرت جاری شی علماء اکرام پوش ہوئے اے بلا نکتہ چی وصیت مقدم کر دے پا دین میں دعوہ ہے قرآن عجیب نکتہ بیان ہے وی زکا چہلے کا دا دین مطالب بھی دا خلقونا لیکن دا وصیت مطالب نی سمانا ستاپ ما قرضی او زمر شما تو تب از ما زامن تو خپوچا تو سترگو ہے لیکن ستاپ لازم ما قرضدار ضرور پیرا کئے بد پی نخ کاری او قرضدار دا خپل قرضی مطالبہ کئی خوکی چاہتا وصیت کری دے شرمی گی چا ستاپ لازم ما زمان پا حقی وصیت تسل رکھو کرا مسالہو حق دا وصیت حصول دے پار شرمی گی اور دائم چ قرضدار دے دے د خپل د قرضی حق وصولو د پار شرمیږي نه ٹھیک شو کنه نو دې لپاره وصیت مخکې ذکر کا چاله کو وصیت هم ورکه خان هغه مصالحو به شرمیږي خو ورکه والا او تاسو غواړی نه خو ورکه ورته سوچو ښه نصاب پوره کو پینځمه خبره وصیت مقدم که په سمان دین مان به تور تلاوت زکا چ اعتاد وصیت لپاره د موسی له دا په ورسو د میت باندې ډیر شاق او ډیر ګران دی هرکه قرضی خو الاخلاص کی داتې دې د 100 روپے په ساخ لیوې کنا اوسې پوښوي وصیت پورا کول په ورسو د میت باندې ازرای نفس ډیر ګران وی ډیر ګران وی زکه قران پاک وصیت مخکې ذکر کا چې تا باندې خو به ګران لګي استاد میت ورس وصیت هغه پورا کا ٹھیک شو مولانا تو تقدم دا پینزو جو حق علماء ذکر کر دی آباؤکم و ابناؤکم حصو تفرق بیان شا چاہی سا سوا او دا چاہی سا کما داولی آباؤکم لاران ستاسو و ابناؤکم زامن لا تدرونا تاسو نیپوا ایم اقرب لکم نفع چکم یود دوینا دیر نیزی تاسو پا منفات کی ایلک دا دل زوینا تا تا فیدا دیر رسی او کدی لورنا ہر چل حق پورا ورکے فریضہ من اللہ داد اللہ فریضہ دا اے حصہ مقرر دا اللہ طرف نہ دا ان اللہ کان علیمن پو دے پارچا حکیما حکیم دے حکمتن مالک دے پا اس سکی پا ورکولو دے حصو کے ولکم نسو ما ترک اس بلا مسئلہ شورو شما بیاو اے دا خزی او د خاون دو صورت دی سلور ٹھیک شو او درونو درې صورت دی درې صورت درونو ذکر کیه ولکم خطاب سره ته دی فکه چې دا سړي د خودونو اصل دی کنه ولکم اول پار ساسو نسو ماتر کزواجکم نیماغه هغه تر کدا چې پریخي وستازو خودو الم یکل لهن ولد چې ستازو خودو بچینی ستانه وی کدی بل چانه یو خزا وستا ستا به خزا وا او دغه اولاد نشته دی ٹھیک شو او هغه مړ شو دغه 200 روپے پاتې دي نو سوشو نصف ما تر کا زو اجو کوم 100 روپے ستا شي باقی سل دغه د مور پلار شو فاین کان لو نو ولد او کوي دي خود اولاد که دستا وی او که دبل چانه وی کونډه دي کلی مثلا وا ٹھیک شو فاین کان لو نو ولد او که ستا د خود بچی وی نو فلکم الربو نو تاز پار سلور مدا مما ترکنا داغ ترکینا چی دی خزی پخ پل مال پریخی وی دا خزی ذاتی مالو او اغا مرشوا او بچیشتے سلو سو روپے پریخی دی سلستاری سی دادری سو دائی دا بچو دی من بعد وصیتن پس دا وصیتنا یوسینا بیا چی وصیت کرشی پا دی او دین یا ادا دا قرضی او دین ترتیب دی پان دی امن بعد احدا حازین شئین اما الوصیت او دین ولونا روبو بلا مسلا او سب مخی سریو چی علکا خضر دی مرشو تار سنگ دا اسی والا ان روبو سڑے مرش خزا پاتش سڑے مرش او خزا پاتش وا نو خزا بد خاون پر ترکہ کی اگے لسمر رسی والا ان روبو او دی خود دی پارا سلومی صدا پر ترکی دا زوج کی میں ما ترکتم دا غمال چتا سو پری خود وی الم یکل لکم ولد کی چرستا سو اولاد نے سڑے مرش او اولاد نشته دے نو چنشتن خزا بد خپل دا خاون نہ سوالی سلومی صدا بس دیوا پاتکی بچی دت ختم شو نخوخ اخپل اغا فا انکان لکم ولد او کیوستا سولاد نفلعون ناسو منو و دی خود دی پار دا اتما کستا اولاد وی برابر خواه چی دی خود نوی او کی نوی خودستا اولاد وی نزستا دی خود دی سوش از سومن اتما بیا برابر خبر دا چی خود دی یووان همی سومن دی او کی دووان همی سومن دی که دریو که سلوروین هم سومن دی دا خزی دا خاون پا ترکه کی دا سمن مستحق دی خزی یو دا مستحق دا سمن دا اتما دا او که دو دی مستحقی دا سمن دی که سلوری هم مستحق دا سری سمن دی اتما دا سن روپای دی نو که یو نو پورا سن روپای دی که دوی نو پنزوس پنزوس دی که سلوری پینزیش پین سنان شما من ما ترکتم من بعد وصیتن پس تا اتا دا وصیتنا تو سونا بیا چی وصیت پکریتا سو یادن وین کان رجولو اس دا یا ساتا وین کان رجلن او کویدا میت یو سڑے داسی سڑے یو رسو چی میراسی اڑ لکی گی کلالتن میراتی کلالی وی او امراتن یاوی زنانا میراتن کلالنا اس با گور سب کی گی او دل پا دری صورت دی خوا یو صورت خدا دی ولو اخونا اختم فلکل واحد من مسو دو سر فین کان وقس من ظالب هم شرکا فی سولو سر دو صورت اشرا خود دې کې یو دوه مسلې یاد کا او توجه ساته سبحان الله او چې توجه دې پیدا شي توجه ساته الک کلالت سے چاته وي کلالت سے نو ابتدا کی یا ازراء لغت کلاله هغه چاته وي چې چا دې پر اولاد ني نرينا چې چا اولاد مذکر ني نه ته کلاله وي ازراء لغت ازراء شرع کلاله اغا چاہتوی چه لا اصول له ولا فروع له ازراء شرع او دا تحقیق دا صدیق اکبر دے بے محضر من الصحابہ اٹول پہ دا سخت کرے کلاله چاہتوی لا اصول له ولا فروع له چه پورت ام سوکنی و قط ام سوکنی پلار نکی امنی ازوی نوری امنی تشرا دا کلاله دے او دا ازواء البیان یو کتاب دی یو تفسیر دی قرآن پاک ازواء البیان اگر پا جلد اول کی دی آتمان لکی چه کلالہ چاہتا ہوئی ای پا اشارو کی لکی لزان لکا ویسألونکا عن الکلالہ ویسألونکا عن الکلالہ ہی انقطاع نسلی لا محالہ ویسألونکا عن الکلالہ ہی انقطاع نسلی لا محالہ کلالہ چاہتا ہوئی انقطاع نسل لا محالہ نسل ختمی پلار امنی اولاد امنی لا والد یبقی ولا مولودو لا والد یبقی ولا مولودو فانقطع الابناء والجدودو از ازوال بیان چھ نئے پلار ستے نئے اولاد ستے دیتا کلالہ ہوئی نو اس نکتہ یاد کا یو سڑے مردے پلار نشتے زوے نشتے لوری نشتے رہے اس دا سرے بخالی نی یا بے رونا خویندیوی یا بے نی تیشوان کہ رونا خویندیوی نو دیدی دری طریقی دی یا بے رونا آیانی وی او یا بے یا بے علاتی وی یا بے اخیافی وی رونا خویندی پسو قسم دی دری قسم دی آیانی اے عینی علاتی اخیافی آیانی خواغ سکتا وی چه دا مور او دا پلار دوارو نسکوی دیتا عینی رو نوی آیانی سکتا مور پلار علاتی دیتا وی رو را چد امید نہ جداوی خپلاری یوی لکه یو سره د دوه خزې کړی او د دوه خزو نه دې سړي اولاد پیدا شه نو دارونه خو دې دی په خپل منځ کې حکم الله تی دی ځکه الله تی د علت نه دی او علت څه دی فساد ته وای دا خزه په خپل منځ کې یو بل ټټی ټټی برګ برګ ګوري ایت دې خو کتل ماته دې خنډې کتل نه باز جنگ دې یاره تماشا ده کور اسی دا دو خزی کل پکار دی وجلی کنا دا یو دیر زوری خبر دا گپ مکنه گوی دا لویا مسئله دا پا دی زمانه کی دا خلق دا نظریه دا چه دیم واده کول تا داخل نهایت عیب گرنی دمر عیب گرنی چه حد نسیو عیب گرنی مثلا تا پا دی زرال ناس که دا خبر کن مثلا چه زیم اوسا ها او ماسوتن تا ته پته ولګی چې دې سړي دې ماده کړې ده زما په بارکه نو تب اول وی وای شپې ته کال ګډا سپینګرې دیوالې وکړه دا به وای کنه نو تا غفن کو ما طاب لكم من عملو شو دا یا ساته دی وخت زه به نیما چې دا یو ډېر لوی ریواج ده هم په ګلا هم په دې امی په زړه کې کې یو سړی دې ماده کړو یا یو خزه دا بلې بل وکړه نو سړی دوسو لانکے او لانجشو اے خلقو یو سڑے فرض موسکی سنتیو کرو اور جو دو رکات نفلو کی گناہگار دے سنتوں کی نفلو کی گناہگار دے مسئلے بان زان پوکے گولے خواہ اشرف علی تانوی سے پہ یو کتاب کی لکل دی نکاح ثانی کو عیب جاننا کفر ہے اور دا اکثر زنپ دے علاقوں کے اور زندہ آباد خلق دے پوشکن بالکل دا عرب دستور دے خدا خاون دې مرشد خدا عدت نه ختمه ځان لوادو کې بيغمره خو په بعضي علاقو کې لکه دام داغي نه ده خدا مرشد نو کې سره ځان لوادو زرغون چرته و کې لاغه تازه پازه په کفن کې پراته و دې بل وادو کې هسرو دې خدا عدت ته سړي خو عدت نه کنا واجب دې اعتراض نه موږ نه پوي او کې چر دې خدا بل خاون دوک کنا وې خاون خو هغه یو وینو وګوره پلان کې داسې و بل وادو کې او کغه نو سږی کې خو خیر دې خو چې وعده وکړ بس نه خلاصيږي دل په دایا ساته خکه طاقت وی مالی وی دوه دن وکه خیر بار حال نو دا علت ته خیر نه لیدل دي کنه او دریم قسم اخیافی دي اخیافی څه دوی اگر رور خور ته وی چې د مور نه خو شریک دي خو پلارانه اګو ته اخیافی ولی وی دارونه دی یو بل میره زیرونه دی خوف ته پمینس کې یو بل نه یریږي پورا اعتماد او باور په یو بل نشي کولای اوس چونکی اخیافی د مور نه شریک دي یاد شو نقطه یاد کا ستا مور د میت نه سمره حساب غستا الک اول صورت داو چې یو سړی مرشي او دغه رور خورنی د مور وراثه سو دې سلوس او چې یو سړی مرشي او پلار یې ورونه خويندم وي د مور وراثه سو دې سلوس مور زیاد نه زیاد د سلوس حقدار ده او کم نه کم د سلوس حقدار ده اخیافی رونه خويندي کې یو دی نو سلوس دی او چې زیاد کې نو سلوس دی ځکه دوی رشتہ او نسب د مور نه ده د مور زیاد حق سلوس کم حق سلوس د دوی کم سلوس چې یو دی او چې زیاد کې نو هم شرکان فی سلوس ځکه چې د دوی د نسب د مور نه دی د مور چې کوم حق هغه دیرونو تم رسیدې شي اما عینی او اللاتی دای رشتہ د چانه وا آی رشتہ د پلار وا سکو کنا اوس رشتوم دغه سه یو سره مرشه او دغه خور پاتې شو یک یواز خور ده نو فلها نصف یو سره مرشه اور او خویندې دي لزکه مزه حاصلون سي هم ده سخال ورته اخور مرشه د ایسوګ نه یو ورور ده بس ټول واهسته خلاص خبره دای پینځه صورت دي دوا دلته اخیافی درې صورت د عینی او د الله تي هم درته زیمه ځکه چې د میراث مسله خلاصه کړه وکي روز ويسالونک عن الکلالا هي انقطاع النسل لا محالا لا والد یبقی ولا مولود فانقطع الابناء والجدود وان کان جن یورث اکوی دا میت رجل یو سره یورسو چی میراسو لکی کلالتن میراتی او امراتن یا خزوی سوی کلالن میراتن ولو اخن او دے میت پار اخ وی کم اخ ایسا سے اخ یافی اخ یافی چتر دن خطا کی سانا خبر لگا جب طالب راگ ماتی جلالین وہ امتحان کے وہ جلالین متعلق رائے دا مصنف دغدوا جلال الدین دی مجھے کہ محالی اور سیوتی کم یو دے اول کم یو دے اول چاہ لکل دے سانی چاہ لکل دے مائے کو حروف اجائیو کی سن مخ کرا دے کی میم وی سن مائے اول سیوتی لکل دے محالی لکل دے زمب مزے کام فلاسا خبر دا اسان فرق دے کنا نو کہ توے چی دل تا دے کم رو خبر دی اخ یافی ولو اخن او اگے دے پار اخی اخ یافی وی بس اگے دے پار اخی اخ یافی وی او اختن یا اختی اخ یافی وی نو فلی کل واحد من مسودس ہر یو دے پار دوی نسودس دے فا ان کانو اکثر من ذالکا او کدا اخ یافی رو نقوین دے زیاد وی دے دینا نو فاهم شرکا او فی سلسی نو دوی صداران دی پا سلس کے زکر دمور کم سے کم ایسا سلس ہو زیاد نا زیاد سی شو سلس اور چونکہ دلی اخ یافی رو وراثت حق چی دے دا پا قرابت تا ام سر دے دا پا رشتے دا ام سر دے او دا ام پا میراث کے خود سلس نزیات نو نوم شرکاو فی سلسی ٹھیک شو کہنا من بعدی وصیت یو صاحب یاو دے غیر مضارن دیکھ مانے یاد رکھ پدی حال کے چی وصیت کے ان کے ضرر ناک نوی پدی حال کے چی موسی مضارن ضرر ناک نوی وصیت ان اللہ داد خدا حکم دے واللہ علیم حلیم دے غیر مضار سا مانے دا دو مانے دے یو خدا چی غیر مضار چنوی دے ضرر رسا و رساو تا سمانا اقرار دا حق نی کری لپا دا داسی سڑی چی پدی حق نی مثلا یو سڑی درور دے او دیگی برو سر نا لگی دا دے اس وی چی زکی مرش مانو زمان دا روح حسن دشمن دے خو میراث بوری نو دے دی میراث کی مثلا لک روپے وی دے رسیدو لکا چپا ما باندے فلان کی سڑی چی دے یو لک روپے خرد زدہ اور اگی طویلی جیارا چی دا زچ مرچ دا پیسی بیاتا واقع دیکھ شوا اس دی وسیعتو کچا دے پارا دا پورا مال اگی چپا ما باندے خرد زدہ نو غیر مزارن دے زرد ورکا وارس دا چکم دینا پاتی شوی دے دی اقرار پا یو دا سی حقو کا چا دے پارا چگت دے حق لائق مستقنو یا غیر مزار نمونا دا دے چی وسیعت کا ان کے پا زیاد تا سلس باندی نی زیاد تا سلس ننی ہر چا تا دمر وسیعت حق دے سلس پوری اما زائد تا سلس وسیعت حق نشترے تلکا حدود اللہ دا دخلے پا حکم ندی امیو تی اللہ رسولہ چو چاہتا بے دے اللہ رسول اکڑا یدخلو جناتن تجری اللہ با داخل کی دل جناتن تجاری بلان دے داغی نیرونا خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یاس اللہ و رسولہ چاہتا خلاف دے اللہ و رسول اکڑا ویتاعت دا حدود او تجاوز دے دل اللہ دے حکم ننا یدخلو نارا اللہ با داخل کی دل را اورتا خالدن فیہا ہمیشہ بھی دے پدی اور کے ولو عذاب مہین ادل پار با عذاب رسوا کے ان کے ٹھیک شو بھائی اس چار کل عذاب رسوا کہ ان کے دے لپا دچا یا صلی اللہ و رسول چل اللہ و رسول متنا فرمان دے معتزلہ را پاس دل پہ منگا خدا کا وی کنا الک تاس وی پہ منگا چ صاحب دا کبیرہ و مخلد فی النار وی لک اسیان گناہ کبیرہ دے وہی خالدن فیا ولو عذاب مہین پوش وی نو جواب وا اور نقد الک یا صلی اللہ کی اسیان دے وہی اسیان اسیان ہویا اسیان اسیان ہویا ٹھیک ہے کہنا کم اسیان ہوئے اگر منطقی نہ چاہتا پوس کر چاہتا دنیا پر سور ڈانگا دا اگر منطقی چاہتا بابا ڈانگ بدی خالی نہیں پوچھ لے کہنا ڈانگ کو ڈانگ ہوئے چاہتا ڈانگ بدی خالی نہیں کہ ڈانگ دم را غط دے چاہتا دنیا دا یو سر نتر بل سر رسی دنیا کو پہ یو ڈانگ دا او کہ دے دنیم مرینو دنیا پہ دو ڈانگا دا یا صلی اللہ خو اسیان دے خو اسیان اسیان ہوئے علماء تفسیر کی اگر چولما مان لکھ لو سیاس مناسبت نفری او یمیا صلی مراد اسیان نا اگر اسیان دا کفر و شرک دے اگر چاچی نا فرمانی دا اللہ اکڑا یعنی کفر او کو شرک او کا کافر مشرک شا ٹھیک دا اسیان اطلاق پا کفر و شرک کی دی کہ شک نشتا رے خودل دا سیاق و سباق و دا مخ و دا میراث مسئلہ لا کفر مسئلہ شرک مسئلہ کو نشتا رے دیل پار تفسیر اب سعود و ترجمی کری دا زان لنوڑ کا ومن یاس اللہ ہر اگر چاچ نہ فرمانی اکڑد اللہ دو حکم نہ سمانا ولم ومن لم یرضى بقسمت اللہ المواریث سبحان اللہ ومن یاس اللہ اسیان واسد عدم رضا پر تقسیم دے میراث ومن یاس اللہ ومن لم یرضى بقسمت اللہ المواریث ہر اغسوم چی راضی نشی ہر اغسوم چی خوخ نکی تقسیم دا اللہ پا بارد میراس تا خدای دا فیصل چا خوخ نکڑا نغو کافر شا نو کافر خالد فی النار دے او صاحب دا عذابی محین دے خبر اخلاص جو نو یا تفسیر لکی ومن یاس اللہ ومن یکفر بقسمت اللہ المواریس اگر چا چی دا اللہ دے تقسیم نا انکار کنو کافر دے کہ خدا کو فیصلے راضی نہیں نم کافر انکار کو نہ کافر نسیان مراد کفر دے یا عدم رضا دے اللہ کو فیصلے اور دا دوار درجے دا کفر دی نو چھ کافر چھن خالدن چھ مخلب بر خلاص شو ٹھیک شو مولانا سورۃ النساء وانو آخر حصہ چگا آیانی و اللہ تیم بیان کی دا زمان دا شیخ تر جاگی بدا آیت ورس روی بالکل چخلاسی کی یس تف تو نکا دیکھی دا کلالا بیان دے حکم کلالا اگر کلالا چی دا غیرون اخوین دی عینی یا اللہ تیوی یس تف تو نکا فی النساء یس تف تو نکا تپوس کی دتانا پبار دا کلالا کی وی اللہ یفتی کم فی الکلالا اللہ تاس جواب دا فتوی در کی پبار دا کلالا اینی مرغن حلکا کیوی او سرے چالاک شی مرشی لیسلو ولدن چی داغی دی پار اولادنی ولہو اختن او داغی وی یو خور فلا نصف ما ترکا دی خور دی پار نیم اغا مال دی چی دی کلالا نا پاتی شیوی ٹک شوا اے یو سڑے کلالا مرشا او داغی کلالا اولاد مولادنو صرف یو خور دا خور بدا کلالا رو نصف را میرا سوری فلہا نصف ما ترکا نیم ترکا دا نیم مال بدا رو ناخلی ولی زکا چی دا رشتہ دارا دا او حق دار دا فرشتے دا اب اور دا ام دوارو فرشتے دا اب حصہ دار دا نوچی یو سڑے مرشی اولوری پاتشی ناغی دا پارا نصف دا ما ترکا دا اب دے نوکی رور پاتشی خور پا رور مرشی خور پاتشی رشتہ خود اب موجود دا دام دا نمی سی حق دار دا دوی مسئلہ وہو یرسوها او دا رور چھ دے دیو میراز دا خور نوڑی ٹول علم یا کلہا ولد کچر اولادنو ٹھیک شو الک یو خور یو زنانا و کلالنا اغم رشوا اددی ہی سوکنو صرف ایک یو رور دے دا رور بد اخپل دا خور ٹول معلوم سوی واق داروی ٹھیک شو زکا چی رشتہ دا چاندا رشتہ دا ابدا لکہ یو سرے چی مرشی او دا ہی سوکنی یو پلار پاتشی نو پلار وارس دا ٹول مال دے خبر خلاص شو دریم بل صورت فین کان تاس نہ تینی او کہ او سڑے کلالوی او اگر مرشی دغی دوخ وین دی پاتشی نو فلا هما ثلثان می ما ترق اید پار دو ثلثا یعنی دو بٹا تین درے سو کے دو حصے دی با مال کے جدی کلال نہ پاتشی وی دی زکا چرشتا دا چانا دا دا پلار نہ دا او کہ پلار مرشی دی او سڑی پوش یو سڑے مرشی او دغی دو لونا پاتشی وی ادری منگال تو فلا ہم سلوسا دتم دے فلا ہم سلوسا وین کانو اخوت رجال و نساء او کہ او سڑے مرشی کلالا او دغی خوین دیم دیو دغی رونم دی گڑ وڑ دی نو فلی زکر مسمو حاصل ان سے نرور دی پارا ہی صدا پا مقابل دا دو خوین دو تیشو کنا لی زکر لی پا دنارینا پا مثل دا یو حصی دا دو زنانو دی دو زنانی یعنی دو خوین دی او یو رو برابر دی زکر یوسی کم اللہ فی اولادکم لی زکر مثل حضل انسین پلار مرشی اولاد گڑ وڑ وی لی زکر مثل حضل انسین رور مرش رونا خوین دی گڑ وڑ دی لی زکر مثل حضل یبین اللہ لکم اللہ تاسو دا حکم نبیانی ان تزلو چی تاسو گمرا خطا نشید لا مقدر غی واللہ بکل شئین علیم مسئل اخلاصی شوی خواہ صرف خلاصی واللاتی یاتین الفاحشہ وم مسئلہ زما شیخ بن ناشنا تر سر قرآن وی اسی لئے موج کی شمار اسا پر موج نہ آتا زما شیخ بن ناشنا تر سر قرآن وی اول یاد کیا حفاظتو کا مال دی یتیم عدل کا پنکاد یتیمانانو کی حف... آ... ور کا مار دا زنانو پا خوشحال سرا حفاظتو کا مال دا یتیم ناری نو زنانو دوارو دے پارا اسے پا میراث کے موجود دی ہر سرے دی ہر کس پا خپلی اسے دے صابر وی اسے پا یوسی کم اللہ کے بیانی گی او گولا چپدی کے تکم یوی فونشی زان او گولا چپدی کے تکم یوی بس خزی خان مسئلہ دا کدہ پیار دوزی مسئلہ دا او گولا کنتے دے دولا سکنے کے تکم یوی اسے میراث ورکا اس را بتو میراث ضرور ورکا میراث ضرور ورکا وہ حکم سد باب الفحشاء و اصلاح الازواج میراث ضرور ورکا وا لیکن کستا خزنہ بدکاری وشی نگور سزا نم مرستو کے گا زنانو لباقیدہ میراث کی سور کہے یاد کا زنانو لباقیدہ پہ میراث کی سور کہے لیکن کہ خدا نخواس دوی نے بدکاریوں کی نو سزا نم نرستو کے گئے دوی نے سزا بیا ورکے واللاتیات الفاحشة اغا زنانا یات الفاحشة چې دوی راتل کې بدکارې تا من نسائکم ستاسو زنانو نا نو فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم نو گواهان طلب کې په دې باندې سلور وګوره قران پاک عجیب نظام دی سلور یو ذکر کړی دی کې چې دا سلور شاهدان نه وي نو دنیا کې ودا قتو غارت باب جاری وو یو سری بده خز سر نه لګی نو دز بته وخلف چاسر میں نیو لیوان پہنچوی او دا قتل و غارت مسئلے بھائی عزم کی او سری سر چانل لگی دیا ڈس بتی واقع ولی ملک فلان کی کورن راو باتا بابی فحشا بندولو دی پارا ودوہم نہیں لکا دا کیس غٹ دے وکی دخا دا کیس غٹ دے صرف اس بات تا حق نہ دے زوال دا وجود دے لکا دو نہیں بلکہ سلور دی پدی پہنچوی الکه چې زویم چې دا کتاب زما دی او دا قاضی دی او دې مان گواه طلب کین یو گواه کافی دی کې دعا اثبات حق دې پاره خودش دی لیکن چونکی دا خو کتاب پټه دی انسان خو لوی شخصیت ته لوی حیثیت ته او په زنا کې رجم دی زنا کې سره رجم دی او رجم سره زوال د سرازی وجود رازی زوال وجود رازی او که اثبات حق دې پاره دو گواهان دی وجود زوال دے پارا سلور پکار دی لیکن دادا اس بات میں خلویا مسئلہ دا پورا دی یو انسان حیثیت ختمی گی تو کم سے کم سے سلور بھی فس اجدو علیہ نار باتم منکم آیا صحابی مسئلہ نالن یو صحابی وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بسرے کور کے سرے گوری اب بیا بورتوی چی راشا رکا گویو کا راشا گویو کا نبی علیہ السلام فرمائے چی تانا زدر غیرتی دی او مان اللہ دیر گئی رہتی نہیں ودا دو خدای پاک حکم سبحان اللہ فائن سیدو کہ چلی دا سلو کسان گویو کی پر بدکار ہے دا خود استاسو نفام سکو ہنہ فی البیوت اسار اساتے پر کورنو کی حتی آیت وفا ہنہ الموت تردی چواف لدوی لرم مرگ او یا جال اللہ لہنہ سبیلا یا اللہ یا او پای حتا کا حتا یجل الله لهم سبیلا یا تردی چ اللہ پاک دی پارس فیصلہ مقرر کی بس علماء کرام ذکر کی چ دا حتا یجل الله لهم سبیلا چ دا آیت مبارک دا پاغه وخت کی چ لا دا حد او درجه مثلا نوراغلی حد او درجه مثلا نوراغلی د جناو باند حد او درجه حکم نو نافذ شوی نو چار کر نو نوراغلی او چ بدکاری وشو به بند کای کورونو کی تردی چ مریشی خپل مرگ باندې خبر خلاص شو او یا برته الله سره قانون اسماني راو دیږي نو بچ دا آیت وی نو بس حکم راغی اذان یتوزانی فجلدو کل واحد منهما مئات جلدا نبی اسان خذو عنی قال جعل الله لو نسبیلا البکر بالبکر جلد مئات وتغریب عام خذو عنی وای بو زمانہ بو زمانہ جعل الله لهم سبیلا البکر بالبکر جلد مئات ها نا وعده کرے سر مختور کی رسل دوری دی خد ربانی و تغریب عام امر سیاسی دے کہ بادشاہ غواڑی نو سیاستن دے جلا وطن کی امر سیاسی دے حد جز نبے نور تاسو مسئلے پہ کتابوں نے کیوئی نہیں تھی نو بعض علماء چی دا تو منسوخ دے فزان یا تو سر منسوخ نہ دے حکم را گیا لکھے اور سرے ہوئی چل دی سری ادس کرے سو کی ورتا ادس کے اسے چیز مجھ سے امراغے نمز بھو کے نو نو داف انتظار الى نفوذ الحکم دے نو دیکھے دو منسوخ ایسا مسئلہ دا حتی آئے تو فاؤن الموت تردی چھو دوی مرشی او یا جال اللہ لن سبیلا مسئلہ شو جی بعض علماء پا نورم تاویلات کی چفین شہیدو نفام سکون فی البیوتے نو بندی و ساتے پا کرنو کی اے چھ بدکاری اکرلا گواہ پی موجود دے خیال کوئے چھو نا تختی درنا کور کے بندی کئے بندی کئے تردی چھو حکم دا قاضی پورے سکر قاضی سے اکی دیشی پی خورت تلی ہو جگا یا لاہور تلی تری زمانے قاضیان خم گرزی را گرزی اس قاضی موجود نرے نکور کے بند کے چھے چرتا ہونا تفتی درنا او چھے قاضی سے برا گئے عدالت قاضی کے پیش کے پا گواہانو سرا یا جل اللہ لہم سبیلا نفوذ دا قضائے قاضی دے قضان توزہ فلی دو دے خبر اخلاص شو مسئلے مانے پوش ہوئے خواہ حتی توفا ان الموت او یا جل اللہ لہم سبیلا اللہ اگر منگ نمک کی باس پاتی شنو پا دیوند میں قصدن ہونا کہ میں اس بند نکی اگر انی متوفی کا اور رفیو کا یادو دا تا مائد توفی او دا حیات او دا موت کے فرق توفی موت ندے توفی پا مائد موت ندے ولی دا موت نسبت چر تو مخلوق تا ندے شوی او توفی نسبت فرشتو تا شوی دے دا موت نسبت چر تو مخلوق تا ندے شوی او دا توفی نسبت چر تر آگل دے فرشتو تا اے یتوفا الذین کفر الملائکتو او دیم دا چی دام توفی موت نہ دے غیر دا موت نہ دے